ostatecznie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki zapowiada zmianę w przepisach drogowych. Dwóch chińskich dyplomatów wydalonych ze Stanów Zjednoczonych z powodu podejrzeń o szpiegostwo. 4000 harcerzy z całej Polski odebrało w Zakopanem betlejemskie światełko pokoju. Premier zapowiedział zmiany w przepisach drogowych, które mają zmniejszyć liczbę ofiar wypadków. Mateusz Morawiecki przyznał, że liczba ofiar na polskich drogach należy do najwyższych w Europie. Szef rządu zapowiedział wprowadzenie nowych przepisów mających zwiększyć przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych. Zapowiedziane przepisy obejmują bezwzględne pierwszeństwo pieszych przed wejściem na pasy, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę przez całą dobę oraz możliwość odebrania prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jakoś to tak się dzieje, że jak przekraczamy granicę i wiemy, że mandaty są dużo wyższe, to zdejmujemy nogę z pedału gazu. Powinniśmy w odpowiednich miejscach zdejmować nogę z pedału gazu, również w Polsce. Premier zapowiedział też powołanie funduszu mającego finansować m.in. tworzenie przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dwóch chińskich dyplomatów zostało jesienią tego roku potajemnie wydalonych ze Stanów Zjednoczonych z powodu podejrzeń o szpiegostwo, pisze New York Times. To pierwszy taki incydent od ponad 30 lat. Według amerykańskiego dziennika we wrześniu dwóch pracowników chińskiej ambasady próbowało dostać się na teren bazy wojskowej w Norfolk w stanie Virginia. Przyczyna próby dostania się na teren bazy nie została wyjaśniona, ale Amerykanie uważają, że chińscy dyplomaci chcieli zapoznać się z zabezpieczeniami obiektu. Dziennik wyjaśnia, że wydalenie chińskich dyplomatów miało miejsce jesienią, nie zostało jednak upublicznione przez oba kraje, a Pekin nie zareagował odwetowym wydaleniem amerykańskich dyplomatów z Chin. 4000 harcerzy z całej Polski odebrało w Zakopanem betlejemskie światełko pokoju. Druhom przekazali je skauci ze Słowacji. Uroczystość odbyła się w sanktuarium na Krzeptówkach. W tym roku sztafeta z bożonarodzeniowym orędziem pokoju odbyła się pod hasłem Światło, które daje moc. To teraz opäť na nás, aby sme si odovzdávali svetlo osobne, všade tam, kde pôjdeme, tak aby sme boli poslami svetla, takej nádeje pre ostatných. To vám prajem. Druhu načelníku, bardzo dziękujeme za przekazanie betlejemskiego światła pokoju. My będziemy się nim dalej dzielić. Dzięki temu to światło będzie dawało moc nie tylko nam harcerzom, ale tym wszystkim, do których je zaniesiemy. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia płomień dociera do ponad 25 krajów europejskich. Wcześniej Słowakom w Wiedniu przekazali je Austriacy, którzy odpalili świece od ognia płonącego w grocie narodzenia Chrystusa w Betlejem w autonomii palestyńskiej. Harcerka, sanitariuszka, bohaterka wojny polsko-bolszewickiej. Zorganizowane w Radomiu obchody 120-lecia rocznicy urodzin Teresy Grodzińskiej inaugurują uroczystości 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Wydarzeniu patronuje prezydent Andrzej Duda. Na wojnę poszła jako ochotniczka. Miała zaledwie 20 lat. Nie wycofała się z wojskiem. Została z rannymi żołnierzami. Zginęła pod Hrubieszowem, zamordowana przez kozaków. Przypomina prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Instytut Pamięci Narodowej uczyni wszystko, żeby Teresa Grodzińska dotarła do jak największej liczby młodzieży. Być może tak jak Danuta Siedzikówna Inka, bo to jest Inka roku 1920. Zdaniem Joanny Potockiej, wnuczki siostry Teresy Grodzińskiej, przywrócenie o niej pamięci jest ważne nie tylko dla rodziny. To jest wspaniałe, jak szerokimi falami ta pamięć o Teresie się rozprzestrzenia. Dopiero teraz. Teresa Grodzińska była pierwszą kobietą odznaczoną orderem Virtuti Militari. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A teraz o sporcie Tomasz Gorazdowski. Jak to jest z naszymi skoczkami? Wczoraj wygrali, dziś znowu byli tylko tłem dla najlepszych. W konkursie indywidualnym w Klingenthal najlepszy okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugi na podium Austria Kaschenwald, a trzeci Norweg Mariusz Lindvik. O zwycięzcy mówi prezes PZN Apoloniusz Steiner. Budzi się jego wielka dyspozycja znowu, natomiast nie wiem, czy aż taka jak w ubiegłym roku, żeby tak wszystkich przeskakiwał i skakał tyle, ile trzeba, żeby wygrać. Teraz on walczy o te zwycięstwa swoje, ale zaczyna łapać ten rytm startowy i jest w zwyżkującej tendencji, więc trzeba się liczyć z tym, że Kobayashi to będzie jeden z liderów na dalszą część sezonu. Polacy w tle. Piotr Żyła zajął 9 miejsce, tuż za nim uplasował się Kamil Stoch, Kubacki na 14 pozycji. W piłkarskiej Ekstraklasie rozegrano już wszystkie zaplanowane na dziś mecze. Piast Gliwice wygrał z ŁKS-em 2-1. Korona Kielce pokonała Krakowie. Wygrała 1-0, mówi szkoleniowiec Korony Mirosław Smyła. Piłka jest tak przewrotna, szczególnie w naszej polskiej ekstraklasie, że sam nie wiem, jak to oceniać, bo tydzień temu stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, nie strzelamy gola, przegrywamy mecz w kuriozalnych okolicznościach, można by powiedzieć. Gramy w dziesiątkę przeciwko zespołowi, który pretenduje do Mistrzostwa Polski jako jeden z kandydatów i strzelamy piękną bramkę. Taka ta piłka jest. Coś, co buduje. Graliśmy 50 parę minut w dziesiątkę z doliczonym czasem gry w dziewiątkę przez 20 minut i daliśmy radę. To jest budujące, bo każdy za każdego walczył na boisku. 3 czerwone kartki, 10 żółtych. Trzeba przyznać, że działo się. Jagiellonia pokonała Lechię Gdańsk 3-0 na prowadzeniu w tabeli Legia, która wyprzedza Pogoń i Śląsk. Grali też siatkarze. W końcu, można powiedzieć, wygrała Resowia. Pokonała dziś Aluron Zawiercie 3-1. Czarni Radom przegrali z PGS Krąg Bełchatów 1-3. Trwa mecz Będzina z Kuprum. Na pierwszym miejscu w tabeli Zaksa, tylko z jedną porażką. W 10. kolejce rozgrywek siatkarek Budowlani Łódź pokonali Wolej Wrocław 3-0, a Pałac Bydgoszcz uległ Legionowi 1-3. W tabeli na pierwszym miejscu Chemik. Zakończyły się Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. W finale w Kumamoto Holandia wygrała z Hiszpanią 30-29. To był mecz godny finału. Gola dającego mistrzostwo Holenderkom zdobyły w ostatniej minucie z karnego. W meczu o brązowy medal Rosja pokonała Norwegię 33-28. W sportach zimowych Słowaczka Petra Flchowa wygrała w San Moritz slalom równoległy alpejskiego Pucharu Świata. Francuz Alexis Pinturo wygrał slalom w Val d'Isère. Jeżeli chodzi o piłkę w Europie, w Bundeslidze VfL Wolfsburg pokonał Borussię Mönchengladbach 2-1, tym samym Borussia nie wykorzystała szansy na pierwsze miejsce w tabeli. Traci teraz 2 punkty do RB Lipsk. Broniący tytułu piłkarze Manchester City wygrali w Londynie z Arsenalem 3-0 i do 14 punktów zmniejszyli stratę do prowadzącego Liverpoolu. 4 punkty dzielą ich od drugiej pozycji od zespołu Leicester City. 5 minut temu zaczęło się najciekawiej zapowiadające się spotkanie w Hiszpanii. Valencia gra z Realem Madryt, Real gra o lidera. We Włoszech Fiorentina spotyka się z Interem, Inter też gra o pozycję lidera Serie A. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno na zachodzie i południowym wschodzie. Deszcz, 4 stopnie na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum nad morzem i na Podhalu, do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla polskich pisarzy. Na przełomie lutego i marca 2020 roku 6 wybranych autorów w wieku 25 do 41 lat weźmie udział w wyjątkowych warsztatach za kręgiem polarnym poświęconych myśleniu o tożsamości. Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2019 roku. Szczegóły na identitas.pl. Partnerem projektu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Poleca Polskie Radio. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%! Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Today it is exactly 110 years since the first woman won the Nobel Prize in Literature, Selma Lagerlöf. I bow low to her across the time and to all the other women, all the female creators who boldly exceeded the limiting roles society imposed on them and had the courage to tell their story to the world loud and clear. I can feel them standing behind me. We really won the Nobel. Thank you so much. Magazyn bardzo kulturalny. Przed tygodniem Nobel oraz splendory, a tym razem nagrody przyznane w konkursie pod hasłem Nasłuchiwanie gościnność. Dziękuję bardzo. Oraz Grand Prix Festiwalu Boska Komedia to w Krakowie, ale najpierw nasz konkurs i nasze nagrody Trójki i Stowa Zrzeszenia ZAIKS. Zrzeszenie Autorów ZAIKS. Bardzo zacna instytucja. Jury siedmioosobowe reprezentują w magazynie zaledwie czterej panowie. Żadna z pań nie mogła była stawić się na naszym spotkaniu. Zacznijmy od przewodniczącego jury, pan profesor Jacek Kopciński. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Pan profesor ma tyle funkcji, że nie jestem w stanie wyczerpująco w krótkim czasie go przedstawić. Tak, ale staram się je koncentrować na dramacie i teatrze i tutaj czuję się u siebie, na miejscu. Rzeczywiście konkurs Nasłuchiwanie, tym razem pod hasłem Gościnność, nasz wspólny pomysł w Trójce. Cieszę się, że mogę być jurorem w tak zacnym gronie wybierających kandydatów do tej nagrody. No ale jeszcze dodajmy na wszelki wypadek, że redaktor odpowiedzialny za miesięcznik Teatr od kilkunastu już lat. A teraz, proszę państwa, dwaj panowie reżyserzy. Wawrzyniec-Kostrzewski, reżyser teatralny, wyjątkowo nagradzany w tym roku za sprawą telewizyjnego Wesela. Gratulujemy. Jeszcze raz. Dzień dobry. Ostatnia szansa. Dziękuję. W tym roku. No tak, tak. To jest to bardzo przyjemna sytuacja i myślę, że te 10 miesięcy ciężkiej pracy jakoś się opłaciło. Twórca także takiego fajnego serialu satyrycznego w telewizji, którego już chyba państwo w telewizji nie nadają, pod tytułem Lala Poland. O właśnie. Krzysztof Czeczot. Aktor, gdyby ktoś zapomniał, reżyser także słuchowisk, między innymi ze sceny teatralnej Trójki, Andy, laureat Prix Europa w Berlinie, a w tym roku jubilat, 40 lat minęło. Jak jeden dzień, tak. No, wszystkiego dobrego z okazji. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, i wreszcie mój dyrektor, o którym dużo bym mogła też powiedzieć, ale powiem po prostu Mariusz Ciesik. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry. Jestem też autorem słuchowisk, w związku z czym też się czuję na miejscu w tym gronie. Tak. Witamy. Ale nie będziemy tutaj prawić komplementów panu dyrektorowi z powodów oczywistych. Przypomnijmy krótką, bo roczną zaledwie historię naszego konkursu. Oczywiście zwracam się najpierw do pana profesora. Tak, przed rokiem startowaliśmy dzięki uprzejmości Trójki z konkursem Nasłuchiwanie i zaczęliśmy od edycji pod hasłem Niepodległość, bo taki mieliśmy w zeszłym roku ważny jubileusz 100 lat niepodległości Polski. Ale już tamten konkurs pokazał, o co nam chodzi. Nie chcieliśmy, by hasło niepodległość kojarzyło się wyłącznie historycznie i politycznie. Bardzo nas interesowało to, jak to pojęcie odczuwane, rozumiane, przeżywane jest współcześnie przez ludzi w często zupełnie prywatnych sytuacjach. I takie też nagrodziliśmy w zeszłym roku słuchowiska. Bardzo zaskakujące, bardzo różne. Nie wprost opowiadające o tym. O wewnętrznej i zewnętrznej niepodległości. Hasło gościnność być może było pewnym zaskoczeniem dla autorów, chociaż pojawia się ono często we współczesnej humanistyce, zastępując takie nieco bardziej naukowe pojęcia jak interakcja albo powiedzmy bardziej filozoficzne jak spotkanie czy dialog. Otwartość, empatia. Gościnność jest bardziej swojska i też odnosi się do nieco chyba bardziej zrozumiałej, powszechnie doświadczanej sytuacji. Otwieramy przed kimś drzwi, otwieramy przed kimś serca, jak się okazało także w czasie naszego konkursu. Nie zawsze jesteśmy gotowi te drzwi przytrzymać na dłużej. Często bardzo stresuje nas sytuacja, którą sobie sami stworzyliśmy. Zapraszamy kogoś, a potem nie możemy wytrzymać z tym gościem. Ale to już zaczynam opowiadać o naszych doświadczeniach konkursowych. Niemniej samo hasło okazało się dość zaskakujące, ale jednocześnie inspirujące, frapujące. I znowu te pięć tekstów, o których dzisiaj będziemy pewnie rozmawiali, to są wariacje na ten sam temat, które brzmią zupełnie różnie i pokazują szeroki zakres tego pojęcia. Przypomnijmy, że te panie, których nam dzisiaj zabrakło, to kto chciałby wymienić? O, może Krzysztof? Bardzo chętnie. Dominika Kluźniak. Aktorka Teatru Narodowego. Także reżyserka słuchowiska radiowego, zeszłoroczna debiutantka. Małgosia Sikorska-Miszczuk. Wspaniała osoba i jednocześnie autorka wielu nagradzanych i wystawianych nie tylko w Polsce, ale także za granicą dramatów. Reprezentująca ZAIKS właśnie. Małgorzata Semin, reprezentująca ZAIKS. Krytyczka teatralna, tłumaczka. A Małgosia, przepraszam, to rzeczywiście jest... Wiceprzewodnicząca. Jest jej zastępczynią. Ja teraz jeszcze zrobię postscriptum. Kto tam? Pan dyrektor? Tak, bo Jacek Kopciński dużo powiedział, ale nie powiedział, że ku może zaskoczeniu lekkiemu temat niepodległości spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Byliśmy bardzo dużo prac i one były na dobrym poziomie. I to nie było wielkie zaskoczenie. Temat gościnności spotkał się z jeszcze lepszym przyjęciem przez autorów i mieliśmy 250 prac. Poprzednio było tych prac prawie 150, więc to jest naprawdę dużo, dużo więcej. Więc okazuje się, że te pojęcia otwarte, dające duże pole do namysłu, to chyba jest dobry pomysł. Taka gościnność okazuje się mieć wiele twarzy, choć... I stopnie na to ja teraz powiem to, co powiedziała pani Małgorzata Semil. Niestety troszeczkę pcha nas w stronę Matysiaków, niczego Matysiakom nie ujmując, czyli w stronę telenowelowo-obyczajową. To pojęcie może pchać bardziej niż niepodległość, bo tam z kolei w stronę... Historii. No, dużo było tekstów historycznych w tamtej edycji, łącznie z opowieścią o słynnym napadzie na pociąg pod Bezdanami, w którym wziął udział 5 przyszłych premierów Polski. Proszę Państwa, ale jeszcze nie powiedzieliśmy najważniejszego lub nie przypomnieliśmy, że rozpisaliśmy konkurs, bo chcieliśmy powiększyć krąg ludzi, panie dyrektorze, piszących dla Teatru Polskiego Radia. To jest ważne, że nie chodziło o dramat en general, tylko chodziło o sztukę radiową, czyli taką, którą da się przedstawić tylko w wersji dźwiękowej. I to jest zasadnicza cecha. I okazało się, że to była słuszna idea, dlatego że to dyrektor dopowiada? Dużo jest debiutantów wśród nagrodzonych. Właśnie i to jest też powód, dla którego ja się bardzo cieszę, że zostałem już rok temu tutaj zaproszony do składu jurorskiego, dlatego że czuję taki powiew misji w tym przedsięwzięciu, dlatego że z jednej strony to jest wyciąganie z szuflad ludzi piszących i to nie jest konkurs adresowany tylko do zawodowych autorów, ale do wszystkich. I tutaj to się weryfikuje, ponieważ sztuki, które do nas napływają, które my czytamy, nie znamy oczywiście jako jurorzy danych osobowych, imienia, nazwiska autora, więc czytamy w ciemno i dopiero potem poznajemy tylko nazwiska nagrodzonych i tu się weryfikuje, czy autorzy zawodowo piszący albo często wystawiani czy piszący, czy się sprawdzą, czy przyślą swoje prace, albo czy pojawi się ktoś, kto siłą debiutu przebije te nazwiska, które teoretycznie powinny już mieć większe doświadczenie. I tu świetnie właśnie wychodzi, tak jak i rok temu i teraz gdzieś to starcie pomiędzy ludźmi piszącymi zawodowo, także do radia, a tymi, którzy spróbowali swoich sił po raz pierwszy. I to zawsze jest taka radość, kiedy odkrywamy te nazwiska i na przykład widzimy, o, że jest debiutant, że jest świetny tekst. A oczywiście myślę, że rangę tego konkursu też potwierdzają nazwiska zawodowych autorów piszących, którzy również dla nas składają swoje propozycje. Tak, i w zeszłym roku mieliśmy Tomasza Mana w takim gronie tej piątki. Wyróżnionego. Świetnego artysty i prawdziwego zawodowca. A w tym roku mamy Szymona Bogacza, który, akurat tak się złożyło, przekonał swoim tekstem największą ilość jurorów. Właściwie byliśmy zgodni, że jest to Grand Prix. Nie przewidując, kto to napisał oczywiście, tak? Choć w zeszłym roku pan profesor przyznał się, że charakter pisma Tomka pan rozpoznał. No więc tutaj na to nie ma rady, ponieważ niektórzy z znanych autorów piszących mają bardzo charakterystyczny styl. Gdyby to była Masłowska lub Demirski, na pewno natychmiast pan by wyczuł. Byśmy to rozpoznali i raczej nie chcielibyśmy, żeby dobrzy autorzy specjalnie dla nas maskowali swój styl i pisali w stylu innych autorów. Ale też nie odnosiłem się z tym spostrzeżeniem. Mogę to tylko potwierdzić. A teraz będzie króciutki fragment na wszelki wypadek i z pewnego powodu zwycięskiej sztuki z roku poprzedniego. Posłuchajmy. 150 zł. To dużo za kilka godzin sprzątania. Dlatego wytrzymuję. Tyle kosztuje moja godność. Dobra stawka za udawanie Ukrainki. Czy taka jest cena za powrót do kraju przodków? Na tyle wyceniane są marzenia mojej babci, mojej mamy i moje? Jak to się stało, że zostałam Ludmiłą? Jak to się stało, że zostałam Oksaną? Jak to się stało, że zostałam Larisą? Jak to się stało, że zostałam Oleną? Skoro mam po babci Polce imiona Anna, Katarzyna. Wolą Ukrainkę do sprzątania niż Polkę. Z Polką by się krępowali wydawać polecenia jak niewolnikowi. Polka byłaby już panią, a ja, dojrzała kobieta, nie mogę być panią, by uczciwie zarobić sprzątaniem w warszawskich domach. Jestem ty. Imiona mam różne, ale oni sami często nie chcą poznać. Od razu mówią Ludmiła, Oksana, Olga. Gdy mówię, że repatriantka, oni się śmieją. Bycia Polakiem uczyłam się na Ojcze Nasz i Różańcu. Mówię, że jestem Polka, po babci Polce, co ją wywieźli do Kazachstanu z mamą w czasie wojny. Babcia z Kresów Wschodnich była, a oni... Kresy? A co to jest? To uhonorowana pierwszą nagrodą sztuka Marcina Teodorczyka pod tytułem Nie miejsce, premiera słuchowiska w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Odbyła się 11 listopada. Hasło konkursu, raz jeszcze przypominamy, nasłuchiwanie niepodległość. Minął rok i w ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy zwycięzcę konkursu 2019. Hasło już pan profesor podał, ale jeszcze tak na marginesie. Przepraszam, że na marginesie. Pan profesor Jacek Kopciński jest autorem tego hasła. Rzeczywiście. Samo pojęcie nasłuchiwanie od lat mi towarzyszy w mojej pracy nad dramatem radiowym, nad słuchowiskiem. To słowo pojawia się w tytule mojej książki o dramatach radiowych Zbigniewa Herberta. To słowo towarzyszy mi także od lat w Instytucie Teatralnym, gdzie organizujemy maratonę słuchowisk. Wydaje mi się, że to pojęcie jest jakoś szczególnie adekwatne i zbliża nas do istoty odbioru radia, a zwłaszcza słuchowisk. Jest w nim i skupienie, i wyczulenie, i wrażliwość. Stąd ten pomysł, by nasz konkurs tak nazwać. I teraz bardzo proszę, króciutki fragment słuchowiska zwycięskiego w tym roku. Za moment wyjaśnię, skąd te dwa cytaty. Posłuchaj mnie. Please, kiss. Chciałem to powiedzieć wszystkim. Chciałem powiedzieć, jak pachną prawdziwe oliwki, jak smakuje prawdziwa feta. Ale ważniejsze jest to, że jestem Polakiem i Grekiem w jednym. I chciałem ci, kiss, podziękować. Za co? Za to, że jak było ciężko, to przyjęłaś moją rodzinę. No, twoja rodzina przyjęła moją babkę. Ona przyjechała do Lądka pociągiem w bydlęcym wagonie, kiss. Miała 5 lat, uciekała przed wojną domową, jechała tym pociągiem bez rodziców, a wy ją przyjęliście. Rozumiesz, kiss? No a gdzie są ci Grecy teraz? Ja jestem tym Grekiem. Tysiące Greków stało się Greko-Polakami, tysiące wróciło też do Grecji. I tysiące, a może dziesiątki tysięcy są rozerwane, bo wciąż nie wiedzą, gdzie powinni być. Czy w Polsce, czy w Grecji. Jezu, kiss. Jesteś pierwszą osobą, której udało mi się to powiedzieć. No i cóż okazało się? Pojawiły się pewne analogie. Podobnie jak poprzednio, laureat nie jest debiutantem, czyli zarówno Marcin Teodorczyk w zeszłym roku, jak i pan Szymon Bogacz. Ale co jeszcze ciekawsze, różne hasła konkursu, a tematy zbieżne. Przecież sytuacje są bardzo podobne. Oboje bohaterowie tych słuchowisk pragną opowiedzieć swoją historię, pragną opowiedzieć za wszelką cenę i napotykają na opór, na mur straszliwy. No więc teraz już uruchamiamy dyskusję, bo to będzie zarazem komentarz do tego, co już przedstawiliśmy przed tygodniem na scenie teatralnej Trójki, a więc Nikos Schojnowa, Szymona Bogacza. Kto pierwszy? To ja może tylko... Krzysztof Wawrzyniec-Kostrzewski, nieśmiało. Bardzo jestem zadowolony, że tak wyszło, dlatego, że opowieść sama w sobie może być oczywiście piękna, może być wzruszająca, może być w jakiejś konwencji, może być baśnią, dramatem, komedią, ale opowieść bez bohatera, który chce się tą opowieścią podzielić, już jest uboższa. I oba te słuchowiska nagrodzone przez nas główną nagrodą, i to zeszłoroczne, i to tegoroczne, miały właśnie bohaterkę i bohatera, którzy bardzo chcieli swoją mniej lub bardziej bolesną historią się podzielić. I wtedy opowieść jest bogatsza, jeśli stoi za nią autentyczny, żywy człowiek. I oba te słuchowiska sprawiały takie wrażenie, mówię teraz troszkę z mojej perspektywy, ale myśmy też o tym rozmawiali, że to byli prawdziwi bohaterowie, że to było niemal na podstawie faktów. Także taki autentyzm tych tekstów, myślę, to było coś, co mnie osobiście bardzo przekonało, wciągnęło, że chciałem iść za tymi postaciami. Oczywiście one są bardzo różne. W zeszłym roku nagrodziliśmy bardzo gorzki tekst, trudną opowieść o wymarzonej ojczyźnie, która nie jest do końca tym, czym miała być. No nie jest gościnna, więc stąd ta analogia. Tak, więc rzeczywiście komplementarność tych dwóch tytułów, tych haseł jakoś tutaj w tym roku wyszła i to się tak układa bardzo logicznie w opowieść o nas. I ten drugi tekst, który dużo lżej, z dużą dawką humoru i bardziej abstrakcyjnej formie, właściwie też prowadzony przez bohatera, który poprzez meandry mniej lub bardziej śmieszne czy gorzkie meandry polskości chce nam swoją historię opowiedzieć i chce nas jakoś poruszyć, nam i wstrząsnąć. Bardzo dziękuję. Krzysztof Czeszczot najmniej mówił, więc teraz groźnie spoglądam w twoją stronę. Nie widzę grozy w spojrzeniu, ale... No z sympatią. Groźba sympatii uruchamia we mnie potrzeba powiedzenia państwu o tekście Stół z powyłamywanymi nogami. Czyli ty już o krok dalej jesteś przed nami. Czy można? Czy panowie zgadzają się? Jasne, najwyżej jeszcze wrócimy do Greka. To może przewodniczący tylko poinformuje nas, jaką pozycję w werdykcie jury zajął stół z powłębionymi nogami. To jest druga nagroda. Autorką stołu jest Agnieszka Harkot, też znana autorka. Tekst inaczej napisany, wprowadzający nas w tę bardziej rodzinną, kameralną przestrzeń gościnności. Dziękuję panie przewodniczący, panie profesorze i już Krzysztof. Trochę prywaty, jak mogę, bo to jest coś, co ja bym chciał zrobić. Proszę mi wybaczyć teraz to napuszenie, co w moim przypadku jest tyle ważne, że ja dawno nie robiłem tekstu dla Tarczu Radiowego, bo ja nie czułem, że mam coś jeszcze do zaproponowania po tym, co zrobiłem, a nie chciałem tak powtarzać tych samych charakterów pisma, jak tutaj się rzekło dzisiaj. Bo to jest niezwykła dla mnie opowieść, bo przede wszystkim bohaterka, jak patrzeć na tekst linearnie, chce być ugoszczona w swoim domu, puka do swojej matki, puka do swojego ojca, puka do swojej babci w końcu, a potem się okazuje, że jak się przeczyta ten tekst raz jeszcze, to jest coś takiego, że ta bohaterka nie tylko chce być ugoszczona w swoim domu, prosi o jakąś taką atencję, o empatię, o otworzenie jej tych drzwi, ale także szuka gościnności w sobie. Jest taka rozmowa kończąca z babcią. Babci tak naprawdę cały ten dramat się rozpoczyna w znaczeniu takim, babcia nie potrafiła ugościć swojej córki, a ta córka tej brak gościnności, takiej miłości przekazywanej rodziny przekazała dalej i ta nasza córka puka, puk, puk. Kiedyś by powiedziano, ona ma humora, dziś to się nazywa depresja. Kiedyś by powiedziano, że ci ludzie się ze sobą nie dogadują, a dziś byśmy powiedzieli, że są w jakimś ogromnym konflikcie. I przez to, jak my jako ludzie dożywaliśmy, jako pokolenie Polacy się zmienialiśmy, przez to inaczej zaczęliśmy nazywać poszczególne rzeczy, czy jakby relacje. I już kończąc mój długi monolog, chcę powiedzieć, że niezwykłe w tym tekście jest to, że ta babcia na końcu mówi, ja już nie pamiętam, ja parafrazuję, ale mniej więcej tak to jest, nie pamiętam tego brzmienia słowa mamo. I pomyślałem, że to jest fenomenalne. I to jest coś takiego, co pozwoli, mam nadzieję, nie tylko, mam taki na to pomysł, nagrać tekst, czy zrobić teatr radiowy, ale jeszcze go doposażyć w takie, nazwę to, okoliczniki miejsca i zdarzeń, które są związane z tamtą epoką, w której żyła babcia, z epoką moich rodziców, rocznika 50-55, no i z moimi rocznikami, ja jestem 79, ale rozumiem, że bohaterka jest trochę młodsza, tam ma 89, bym celował, rok urodzenia. To tyle. Niezwykle pojemna, dająca wiele możliwości i bardzo pani Agnieszce tego tekstu gratuluję. Panie dyrektorze, zwracam się do Mariusza Ciesilika, skoro takie ambitne plany ma pan reżyser Krzysztof Czeczot, a jest to drugie miejsce, to czasu ma bardzo niewiele na zrealizowanie ich, bo to przecież co prawda w przyszłym roku, ale przyszły rok jest za chwilę. Prezentacja kolejnego słuchowiska. Damy radę? Na koniec stycznia. Tak, proszę państwa, damy radę. No, bardzo dziękujemy. To ja teraz powiem tak, że zaintrygował mnie wątek podjęty przez Krzysztofa, bo pomyślałem sobie, że na to w ogóle nie zwróciłem uwagi, ale te dwa teksty Nikosa Schojnowa i ten tekstu z Powołemowa. Taki test mamy tutaj. To jednak łączy je tak taka myśl, że coś się stało, co sprawiło, że coś się z nami dzieje. My jako Polacy się zmieniamy, bo tam z kolei bardzo silny jest wątek w tym Nikosie Schojnowa, tego, że biedna Polska w 1946 roku przyjęła tych uchodźców, a teraz nie zawsze wiemy, co zrobić z przybyszami. I ten wątek też podejmował tekst ubiegłoroczny Nie miejsce, bo świat się zmienił, my się zmieniliśmy. I ten świat może się za szybko zmienia, żeby się nam łatwo było w tym odnaleźć. Może zresztą jest paradoksalnie tak, że im nam jest lepiej, tym trudniej nam przychodzi zająć się tymi słabszymi, którzy potrzebują od nas pomocy. No bo ten wniosek się nasuwa boleśnie. Już potrzebujemy tak dużej strefy komfortu, że ich odrzucamy. Mnie się, muszę powiedzieć, bardzo podobał ten tekst Agnieszki Harkot. Jeśli chodzi o stronę radiową, to to jest najbardziej radiowy z tych tekstów, który stawia na brzmienie mowy w dużej mierze, a nie tylko sensy. Tam jest dużo zabawy dźwiękiem, zabawy słowem, to zabawy brzmieniem. To powinien być warunek sine qua non wyboru. Tak, wszystkie te teksty to mają, ale ten ma to najbardziej. Jest taki nieoczywisty, taki, jeżeli mogę użyć brutalnego słowa, poetycki bardzo. I tego tekstu tak naprawdę jak na dramat radiowy jest tam zupełnie niewiele. Dużo miejsca do wypełnienia dużo dźwiękiem. Dużo miejsca do wypełnienia dźwiękiem. No ale radiowość może się realizować na wiele różnych sposobów. Oczywiście. Niko Schojnowa to jest z kolei zabawa rozmaitymi formatami radiowymi, a może nawet szerzej medialnymi. Tak. Tam mamy pomieszane reklamy z rozmowami telefonicznymi, z programem telewizyjnym, z relacją youtuberki. Bogacz świetnie zna, rozpoznaje i umie ze sobą miksować ten rodzaj medialnych zapośredniczeń, jakich doświadczamy dzisiaj w rzeczywistości. I w to zostaje wmontowana historia potomka greckich emigrantów, który, uwaga, wcale nie domaga się tego, by zostać zaakceptowanym jako Grek, chociaż chciałby nawiązać lepsze relacje z Polakami. Tutaj jest to bardziej przewrotne, ponieważ on mówi, jestem właściwie Polakiem i to, co zauważam w innych Polakach, to może nie jest nietolerancja, co raczej rodzaj takiego zamknięcia się na ludzi w ogóle, zamknięcia się na nowe doświadczenia, na nowe doznania. Polacy się nie potrafią wyluzować, nie potrafią wyjechać na wakacje, nie potrafią oderwać się od swojej pracy, nie potrafią oderwać się od swoich smartfonów. I ten Nikos Schojnowa to właściwie w nas zauważa, że my się zamykamy na przybyszy, na gości i tak dalej, ale tak naprawdę zamykamy się w sobie przed sobą. To, co się Szymonowi Bogaczowi też udało, to na poziomie tekstu, kiedy się zderzamy z tymi konwencjami, kiedy przeskakujemy z jednego klimatu w drugi, z jednej przygody w kolejną, to przepływają również emocje. I jeżeli pójdziemy za bohaterem, za tą opowieścią, za tymi incydentami, to możemy nagle ze śmiechu trafić na gorzką nutę, taką smutną, refleksyjną. Możemy się wzruszyć, możemy znowu poczuć jakiś taki oddech absurdu. Więc ta wielość konwencji i środków, które autor zaproponował, też jest taką dominantą właściwie tej propozycji nagrodzonej. I dla mnie to wskakiwanie z zimnej do gorącej wody i te przepływy emocjonalne są ogromną zaletą. Szczególnie, kiedy jest to tak bardzo delikatna materia, jak mówienie właśnie o tym, jacy jesteśmy, bo to jest też sztuka, która nas bardzo miejscami nawet dosyć boleśnie diagnozuje, tak jak powiedział Jacek Kopciński. Natomiast jeśli mogę jeszcze dodać słowo do stołu. Profesor? Zaczęliśmy też rozmawiać o stole z pobłamywanymi nogami. Jak szybko. Słuchajcie, na radio, Profesorze. I to, co usłyszeliśmy, że ta dziewczyna, ona jest gościem we własnym domu. I dopiero teraz do mnie dotarło, że bycie gościem wcale nie oznacza sytuacji komfortowej. Tak. Że ta gościnność i też bycie w gościach nagle pokazuje swoją drugą stronę. Znaczy, jeżeli ktoś jest bliską osobą, a w domu czuje się jak w gościach, to znaczy, że coś się niedobrego dzieje w tej rodzinie. I także o tym jest ten dramat radiowy. Ona przychodzi w gości, a przecież powinna być u siebie. Musimy przyspieszyć, drodzy panowie. Przejść do następnej nagrody. Bardzo dziękuję. Pacierznościsz. Trzecie miejsce. Tak, Mateusza Żabokickiego. Tak. Bo tam to jest dosłowne, tak? Tam są zamknięte drzwi początkowo. I jest sytuacja dwóch bohaterów. I można powiedzieć, no tak w uproszczeniu, że najpierw jeden jest po jednej stronie drzwi, a potem drugi jest po tej niewłaściwej stronie drzwi. Tak niespodzianie. Za pomocą trzeciego. Ale o tym wiedział Mrożek i wszyscy świetni dramatopisarze, że dramat się zaczyna dopiero wtedy, jak się pojawia trzecia osoba. Tak jest. I ta trzecia osoba tutaj zmienia układ sił. To jest chyba najbardziej taki klasyczny, chociaż jednocześnie napisany najdziwniejszym językiem dramat. Właśnie o tych przemieszczeniach się bohaterów w ramach sztywnego układu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak, ale byliśmy też jako wszyscy jurorzy, jurorki i jurorzy byliśmy pod wrażeniem języka, jakim Pacierzności zostało napisane. Z pewną taką dezynwolturą i taką pewnością siebie autor bawił się słowem, nałożył na tę przypowiastkę właściwie o dwóch takich, którzy byli po dwóch stronach drzwi i się okazywało, że gospodarz i gość to jest pojęcie bardzo względne i to się może w każdej chwili zmienić. To bardzo pouczająca, taka biblijna wręcz przypowiastka. Natomiast forma, w jakiej autor też debiutujący, powiedzmy Mateusz Żabokliński, tak tutaj się pojawia, no to jest imponująca forma i rzeczywiście wszyscy od razu zwróciliśmy na to uwagę. To był jeden z tych niewielu tekstów na 200 kilkadziesiąt sztuk, który miał tak wyrazistą formę i tak konsekwentną, że czuło się po prostu styl autora. Nie było to usilna próba stylizowania. To jest tak specyficzny język, który autor zaproponował, co słychać już w samym tytule Pacierznościerz. I właśnie ta sztuka jest podobnie jak i tytuł również. I krótka, zwięzła, trafiona i abstrakcyjna. I ta forma też modlitwy, która się pojawia tutaj, jeżeli państwo będziecie mieli ochotę wysłuchać tego słuchowiska, to zwracam uwagę na zabawę słowem i na nową formę modlitwy, którą tutaj autor zaproponował. To jest jednocześnie bardzo pouczające i bardzo śmieszne. Czyli tak, idąc od końca, żeby państwo się nie pogubili. Trzecie miejsce Mateusz Żabokliński, to o czym właśnie mówił Wawrzyniec-Kostrzewski, Pacierznościerz. Miejsce drugie, szybciutko. Agnieszka Harkot za tekstu z powyłamywanymi nogami. Historia bycia gościem u siebie. I Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa. A wyróżnienia? A wyróżnienia, bardzo dziękuję. Teraz już dwie panie, chyba przewaga pani jednak. Listy do niezaproszonych Sandry Statelowicz. Kto chce? Krzysztof Czeczot. Świetnie się zaczyna ten tekst, zdaje się od zdania mogło być tak. I wymienia autorkę jakby mogło być, a potem mówi, ale jest tak. I ta przewrotność tego wejścia w ten tekst, łącznie z tym, że mówimy o listach rzeczywiście, które są pisane do niezaproszonych, czy o takiej formie obcowania ze swoim marzeniem niespełnionym, czy swoją potrzebą może bardziej niż marzenie, bo marzenie tutaj jest zbyt trywialnym słowem, potrzebą taką miłości, bycia dla kogoś. Mam coś takiego, wiecie, drodzy państwo, że jak myślę teraz w trakcie naszej rozmowy o tych poszczególnych tekstach, to my musimy na potrzeby konkursu powiedzieć numer 1, 2, 3, 4, 5, ale że one są właściwie, tak powiedziałbym, o pół długości. Prawie równorzędne. Tak. Tak, że one są naprawdę niezwykłe, te teksty, i to, że tu rozmawiamy teraz o pani Sandrze i o tekście o wyróżnieniu, to ja bym to traktował jako nagrodę równorzędną z tymi trzema, ale czwartą w kolejności. Myślę, te listy najbardziej chyba pokazują taki problem, na który żeśmy zwrócili uwagę. To znaczy, że bohaterowie tych dramatów, no ale umówmy się tak z grubsza, współcześni Polacy chcą być gościnni, pragnęliby otwierać drzwi przed gośćmi, przed obcymi, ale jak się to zdarzy, napada ich tyle wątpliwości, usztywnia ich tyle wewnętrznych lęków, ładują się w jakąś konwencjonalność relacji, jakąś sztuczność tego spotkania, że wszystko kończy się fiaskiem, wszystko kończy się klęską. I akurat w listach do niezaproszonych to świetnie zostaje opowiedziane. Chciałabym zaprosić, chciałabym otworzyć, ale tak się tego boję, że w gruncie rzeczy, kiedy już się na to zdecyduje, nic się nie udaje. Więcej, tam chyba, przepraszam, tak, że wypadam słowo, tam jest nawet taki tekst rozmowy z kimś z rodziny, a po co będziesz to robiła? No i teraz pytanie, nie, jak ja próbuję to diagnozować, czy to jest to homo sowieticus ciągle w nas jeszcze brzmiące, czy to jest jeszcze echo tych działań wojennych, czy powstań listopadowych, no jakby ciągle w nas, Polakach, brzmi coś takiego, że a może jednak lepiej nie dla świętego spokoju. Ale po zastanowieniu. Ale to jest też to, co mówisz, tak. Krzysztofie, to jest też jeszcze jeden uniwersalny poziom tutaj, bo wydaje mi się, że to jest też tekst napisany z powodu wyrzutu sumienia wobec ludzi, których się ze swojego życia z różnych powodów niesłusznie usunęło, z powodu wstydu, jakiegoś kompleksu. Przykład jest bardzo prosty. Wywołana jest również z pamięci autorki opóźniona umysłowo koleżanka z dzieciństwa, tak, tak. którą z powodu wstydu, że ktoś powie, że się przyjaźni z taką, a taką, bohaterka odsunęła od siebie. I ona wraca jako ta niezaproszona, jako ta, która została z życia usunięta z takiego właśnie powodu. I to bardzo oddziałuje też na każdego, który z tym tekstem się zetknie, z tym słuchowiskiem, mam nadzieję też. I te powody są też nie tylko historyczne, ale bardzo osobiste. To jest bardzo ludzkie. I myślę, że też cytat dobry z tego tekstu, który mi zapadł w pamięć, a który sobie, ponieważ nie wszystko zapada w pamięć aż tak, żeby tak pięknie zapaść w pamięć, przygotowałem sobie na karteczce. Tak, ale zapadł naprawdę. Jest, gościnny może być tylko ten, kogo świat przyjął z otwartymi ramionami. Nami. A ci wszyscy, co przez lata żyli we wstydzie, oni nigdy nie będą na tym świecie u siebie. I fragmencik. Więc dziś w tę grudniową noc piszę do ciebie, Witoldzie, żebyś wiedział, że ja cię nie przyjęłam, bo pojąć nie potrafiłam, jak ktoś może chcieć przyjąć mnie z tej biedy, z tego smutku. Pięknie. I po prostu to jest bardzo osobiste, bardzo prawdziwe, szczere i myślę, że dokładnie tak jak powiedziałeś, to są teksty, które są dla nas w naszej tutaj tej hierarchii niemal równorzędne. W gruncie rzeczy stawia nam nie najgorsze świadectwo jako zbiorowości, bo oczywiście najprościej byłoby powiedzieć, że mamy z tym kłopot. Z przyjęciem innego, obcości i tak dalej. Mamy z tym kłopot. Albo pierwsze, wszyscy mają z tym kłopot, a po drugie jest jakaś chęć w tych tekstach. Ja czuję tę chęć przyjęcia inności i obcości, otwarcia się na drugiego człowieka i problem z komunikowaniem mu tego, bo jesteśmy też społeczeństwem w czasie transformacji, nie ustrojowej, tylko pewnie znacznie głębszej. To znaczy świat się tak szybko zmienia, że my też się zmieniamy. W związku z tym mamy właśnie ogromną przemianę, powiedzmy, technologii ustrojową w Polsce, która na całym świecie trwała 70 lat, może dłużej, a u nas to było 20 lat przed wojną i 30 teraz. No my to wszystko robimy dwa razy szybciej. W związku z powyższym i te zmiany u nas, świetnie o tym mówiła w swoim noblowskim wykładzie Olga Tokarczuk, że artysta dzisiaj nie ma wyjścia, pisarz realistyczny, musi myśleć o nowym modelu realizmu, bo tamten model już się wyczerpał. Przez to, że czytelnik stracił zaufanie do fikcji. Ja podzielam w 100% tę opinię, bo czytelnik jest karmiony fikcyjnymi faktami na co dzień. Więc my to przeżywamy bardzo szybko, to co inni przeżyli znacznie wolniej. W związku z powyższym i nasza kondycja jest dziś trudniejsza. Ja na nią nie patrzę bardzo pesymistycznie, dlatego że zarówno obserwując ludzi, obserwując naszych współobywateli, jak i obserwując te teksty, widzę, że Polacy są gotowi na tę otwartość, tylko mają problem z formą. Wawrzyniec odpowiada panu dyrektorowi, tak? To, bo to jest bardzo ważny kontekst. Oczywiście, że bardzo dużo tych słuchowisk miało swoje zakorzenienie w kontekstach politycznych i w oczywisty sposób temat nasłuchiwanie, gościnność dotykał również problemu naszego stosunku do uchodźców, który jest, jak wiemy, złożony, który dzieli polskie społeczeństwo, który też jest umocowany politycznie. To są bardzo trudne rozmowy i ludzie reagują na to. I my też, czytając te teksty, mierzyliśmy się ze sztukami, które bezpośrednio mówiły o tym problemie. Dlatego ja się podwójnie cieszę, że wśród tych tekstów, które uznaliśmy za wartościowe z wielu powodów i pod względem tematu i literatury i dopasowania do formatu radiowego i w zeszłym roku i w tym roku wygrywają sztuki, które mają jednak charakter pewien krytyczny, który każe się przyglądać nam samym w jakimś zwierciadle, który sprawia, że musimy poddać się jakiejś głębszej refleksji na temat tego, jak postępujemy względem naszej historii, względem naszych także grzechów jako naród, jako zbiorowość, jak było to w zeszłym roku. No i jak trawimy dzisiaj temat gościnności? Jeżeli mogę, profesor, jedno słowo Jacek na Kopciński. Temat tego piątego tekstu, o którym żeśmy jeszcze dzisiaj nie wspomnieli. Dziękuję. Natalia Stenzel, dramat zatytułowany Przyjdź. I chcę o nim opowiedzieć jako o takim tekście, który i w lekturze, i jak sądzę w realizacji słuchowiskowej, będzie taką lekcją gościnności, trudnej gościnności, będzie taką próbą przełamania barier, które towarzyszą i tej bohaterce, i wielu innym bohaterom naszych dramatów, i próbą zrobienia miejsca dla przybysza, dla kogoś, kto może już dawno powinien się znaleźć w tym domu czy w tym sercu. To jest monolog. Monolog rozpisany na głosy. Monolog jednej młodej kobiety, no rzeczywiście chyba cierpiącej na depresję lub na taką głęboką melancholię, która korzysta z pomocy psychiatry, która od rodziców nie słyszy słów wsparcia, raczej krytyki, ale która, cierpiąc na to zamknięcie, mówi o nim i w pewnym momencie robi miejsce dla przybysza. To jest trochę przypadkowe. Okazuje się, że ktoś przychodzi do jej domu, opowiada o kimś, kto tutaj mieszkał wcześniej. Nie chcę tutaj zdradzać historii. Natomiast mamy szansę przeżycia z nią takiej przemiany. Rzeczywiście ta kobieta otwiera się na spotkanie z innym człowiekiem i to się udaje. I słuchowisko jest taką symboliczną próbą takiego otwarcia. To też Krzysztof, mogę dwa zdania do tego. Proszę. To też takie niezwykłe zresztą doświadczenie nas, czy może bliżej, bardziej też moje po prostu. Ja pochodzę z takiej małej miejscowości na Kaszubach, gdzie przez pierwsze lata 90. pamiętam takie wizyty tych, którzy zostawili te domy, i ta jednocześnie towarzysząca otwartość, bo tak to pamiętam, ale i rodzaj lęku, przyjadą, co będzie dalej. I to jest w przypadku tekstu Przyjdź, jest myślę niezwykle ciekawe, że mamy szansę zanurzyć się w takiej gościnności na to, co kiedyś nie było nasze, i puszczenia się w gotowość, w cudzysłowie, oddania tego wszystkiego dalej, prawo tym właścicielom. Bardzo ważna rzecz. Ja nie mówię o fizyczności, o majątkach, nie mówię o jakimś tam oddaniu kufra czy innego domu. Chociaż tylko... to też było istotne na pewnym etapie. No tak, ale w tym tekście ja miałem takie poczucie, że to bardzo fajny temat poruszony został, takiego właśnie zapraszania. Też jeżeli chcemy otworzyć się na innych, musimy zacząć od siebie, zrobić miejsce w sobie. To chyba Wrzyniec dopowiedział. Proszę Państwa, przedstawiliśmy już tych pięć nagrodzonych tytułów, zarazem ich autorów. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze ważne pytanie postawić, ale nie sądzę, by udało nam się na nie dzisiaj odpowiedzieć. To jest taki problem pana profesora Jacka Kopcińskiego i mój. Ile razy zadawaliśmy sobie w życiu pytanie o to, kto tego słucha, czy tego ktoś słucha? Co dzieje się po tej drugiej stronie? Na ile państwo są gościnni w tym sensie, że przyjmują słuchowiska? Przyjmują tę bardzo szczególną formę Teatru Polskiego Radia. Mamy pewne doświadczenia z festiwalu Dwa Teatry i wiemy mniej więcej, jak to wygląda od strony publiczności. Z Konsulatu Kultury, gdzie spotykamy się co dwa tygodnie i prezentujemy słuchowiska. To są wspaniali, mądrzy ludzie, ale to jest garstka. I rozmawialiśmy o tym parę dni temu z panem profesorem. Co zrobić, żeby dotrzeć do jednak większej liczby i do również młodszych spośród państwa? Mi się wydaje, że odbiór słuchowiska jest najlepszym spełnieniem tej metafory gościnności. To znaczy, rzeczywiście to jest chyba ten rodzaj sztuki, który sprawia, że mamy wyciągnięcie ręki, oczywiście dzięki głosom, dźwiękom obcych ludzi we własnym domu. Pamiętam, kilka razy miałem tego rodzaju doświadczenie, słuchając wielu słuchowisk przez nawet kilka dni, non-stop. Rzeczywiście traciłem poczucie różnicy między mną a przybyszami. Nie idziemy do teatru, nie idziemy do kina, mamy ich u siebie. Możemy mieć ich jeszcze bliżej, jeżeli założymy słuchawki, i rzeczywiście aplikacja słuchowisko na wyciągnięcie ręki poprzez smartfona sprawia, że możemy się z tymi ludźmi spotkać jeszcze bliżej, a nowe technologie rejestrowania dźwięku, o czym tutaj panowie reżyserzy wiedzą najlepiej, sprawiają, że jesteśmy w samym środku zdarzeń. To jest zupełnie wyjątkowa forma artystyczna. Nieporównywalna z niczym, chyba w tej chwili. Być może VR próbuje nas zaprosić do tego typu doświadczeń, z którym radio jest za pan brat od wielu lat. Będziemy pracowali, jeżeli pan dyrektor jeden i drugi pozwoli, nad aplikacją, nad dotarciem. Od tych słuchowisk będzie można oczywiście posłuchać w formie elektronicznej. Bo tak, tylko że to nie jest ten nośnik, panie dyrektorze. O to chodzi, żeby mieć przy sobie to coś. To małe urządzenie, z którym pan też przychodzi tak często. No, pracujemy nad tym. No, no właśnie. Więc liczymy na to, że jednak Państwo będą z nami. Tych recenzji, bo to też jest osobna kategoria. Recenzja słuchowiska. No nie mam. Był jeden taki bardzo zaangażowany krytyk słuchowiski, tak troszkę chyba ucichł i w zasadzie nie ma ludzi, którzy piszą te teksty. Rzadko też z nami się komunikują. Ale są słuchacze. Prosimy o odzew, bo to jest bardzo istotne. No jednak chcielibyśmy z Państwem na swój sposób rozmawiać i zdarzyło się tak, że po premierze, która odbyła się przed tygodniem w niedzielę, czyli po prezentacji Nikosa z Chojnowa, otrzymałam po raz pierwszy od dawna e-mail i myślę, że przeczytam go panom, przynajmniej w skrócie. Z ogromnym zainteresowaniem i wzruszeniem byłem dzisiejszego wieczoru świadkiem słuchowiska Nikos z Chojnowa, słuchając go w samochodzie, nadłożyłem kilkanaście kilometrów, by dosłuchać do końca. Co tu dużo mówić, poryczałem się jak bóbr, bo temat jest mi znany. Jeden z takich Nikosów urodzonych w Polsce, Greko-Polaków, to mój przyjaciel od Piaskownicy, czyli od ponad 40 lat. Od 82 roku u nas stan wojenny, odset na półkach, a na pierwszej kartce ze Słonecznych, a ten napisał, że tam są supermarkety, w którym są pomarańcze, cukry, kisiele i inne. Z przerwami mieszka w Grecji. Tworzy niezwykłe rzeczy, bardzo kulturalne i łączy w sobie te dwie tożsamości. Bardzo bym chciał, by i on posłuchał dzieła pana Szymona Bogacza. Czy jest taka możliwość? Od razu odpowiedziałam, że tak, jest w internecie to słuchowisko. No już taki wniosek pana na wszelki wypadek przeczytam. Koncertowo zawaliliśmy egzamin z empatii w ostatnich latach, inaczej niż w kompletnej biedzie i chaosie lat tuż powojennych, bo oprócz Greków ta dolnośląska, i tu jest przykry cytat, największa kupa dziadostwa na największym rumowisku Europy za Hugo Steinhausem przyjęła w dom także na przykład kilkanaście tysięcy potomków Polaków przesiedlonych za ceka monarchii z Galicji do Bośni. Pozdrowienia z Karkonoszy. Z rozkoszą przeczytałam ten e-mail, wydrukowałam i pomyślałam, że czekamy na głosy, może niekoniecznie aż tak akceptujące, ale jednak bardzo współodczuwające. Bardzo przejmujące. Jak zwróciłem uwagę na ten fragment, w którym mowa jest o tym, że przyjaciel piszącego żyje w dwóch krajach jednocześnie. To jest częste doświadczenie, nie tylko zresztą potomków emigrantów z Grecji. I nasz bohater też jest takim człowiekiem, który mówi o sobie, że jest Polakiem, żyje w Polsce, ale tęskni za Grecją, a będąc w Grecji tęskni za Polską. Zdaje się, że mieliśmy podobnych bohaterów w naszym konkursie. Też pochodzących jakby z dwóch narodów lub też przybyszy, którzy tak się poczuli dobrze w Polsce, że wyjeżdżają z niej i zaczynają za nią tęsknić, co tak zwanym prawdziwym Polakom w głowie się czasem nie mieści. I ja cały czas wracam właśnie do tego, że ci przybysze, wcale nie chcę o nich mówić obcy, oni nam uświadamiają, jak my tutaj na miejscu mało radości czerpiemy z tego, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy w Polsce, że mamy coraz więcej możliwości, chociaż oczywiście nie wszyscy nie chcą być takim idealistą. Ale to lustro, które nam przedstawiają, najwięcej mówi o nas samych, o naszym zamykaniu się na nas samych, w naszej strefie komfortu, jak powiedział Mariusz Jasik wcześniej. Proszę panów, myślę, że to jest głównie pytanie skierowane do pana przewodniczącego i pana dyrektora. Czy jest wola, jest energia, by kontynuować poszerzanie pola walki? No tak, no już teraz zastanawiamy się nad tematem następnego konkursu. No ja wiem, że jeżeli tylko rzuci pan hasło dyrektorze, to natychmiast pan Jacek. Tak, ale nie zdradzę tego. Tym razem nie, bo w zeszłym roku zdradził pan. Zdradziłem, pani Małgorzacie Samino, ona mówi, ja mam dla was lepsze hasło, musimy się spotkać. Bo Iza X też chce w tym uczestniczyć w przyszłym roku, więc... No bardzo dziękujemy za partnerstwo. To jest bardzo dobry partner, bo to jest akurat ta organizacja, która o interesy autorów naprawdę dba. To było podsumowanie drugiego konkursu Nasłuchiwanie. Tym razem gościnny i bardzo dziękuję reprezentantom naszego siedmioosobowego w tym roku jury. Oto był z nami profesor Jacek Kopciński, przewodniczący. Dobranoc. Panowie reżyserzy, tym razem w tej kolejności Krzysztof Czeczot. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego na święta. I Wawrzyniec Kostrzewski. Proszę pozdrowić panią Olkę. Dziękuję, pozdrowię. Dziękuję państwu. Oraz pan dyrektor Mariusz Ciesik. Ja tu jeszcze będę, także państwu zdążę złożyć życzenia w tym tygodniu. Tak jest. Temat nagrody pozostaje, bo właśnie wróciliśmy z festiwalu Boska Komedia w Krakowie, prawda panie profesorze? Tak, ale byłem tam tylko jeden dzień. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę państwa, to jest nagranie z zupełnie innej sytuacji. Mianowicie z wczorajszego wieczoru z Teatru Słowackiego, oczywiście z Krakowa. To wszystko jest bardzo dziwne, bo tu było mnóstwo kontrastów. Myślę, że dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby to podsumować, ale możemy przynajmniej w skrócie scharakteryzować werdykt boskiego jury, czyli jury festiwalu Boska Komedia. Przypomnijmy, że jest to jury jury międzynarodowe, sześcioosobowe. Międzynarodowe to mało powiedzieć, to światowe jury. I udało mi się poprosić tuż po gali, po wręczeniu tych nagród, tym razem dwóch reprezentantów grupy selekcjonerów, mianowicie Jacek Wakar. Dobry wieczór. Oraz, może Państwo słuchali, kultowej audycji dwa dni temu, Trójki pod Księżycem, Tomasz Domagała. Dobry wieczór Państwu. Tak na marginesie bardzo dziękuję Panie Tomku, bo są głosy, że daliśmy radę. Teraz przystąpmy do dzieła. Oczywiście wszystkich nazwisk i wszystkich laureatów nie wymienimy, chociażby dlatego, że pewnie wszystkich nie pamiętamy na tym etapie, no ale od czegoś musimy zacząć i myślę, że nie tak jak jest na liście przebojów, że najwyższe miejsce na końcu, tylko zacznijmy od razu od Grand Prix i na dwa głosy Jacek Wakar. Prawem starszeństwa. Ja jestem szczęśliwy z powodu tego werdyktu, bo mam wrażenie, że międzynarodowe jury doceniło najważniejszy polski spektakl ubiegłego sezonu. Ten spektakl wymieniałem w ankiecie teatru, temu spektaklowi my jako jurorzy daliśmy nagrody Swinarskiego autorowi Kornelowi Mądruco oraz Justynie Wasilewskiej, która również tutaj okazała się najlepszą aktorką za główną rolę kobiecą nagrodę Zelwerowicza. Myślę sobie, że Kornel Mądruco ze swoją partnerką sceniczną i życiową, czyli z Katą Weber, w jakiś nieprawdopodobny sposób uchwycili ducha naszych czasów, uchwycili ducha naszego społeczeństwa, uchwycili to, czym jest nasze społeczeństwo, jak ono jest podzielone i w jaki sposób ono funkcjonuje, i w jaki sposób szukamy wspólnoty tak naprawdę. Dialogi tego przedstawienia wydają się podsłuchane dosłownie wczoraj. Aktorzy TR Warszawa, fenomenalny zespół, no i oczywiście Justyna Wasilewska i Dobromir Dymelski, także tutaj nagrodzony. To jest po prostu zupełnie nieprawdopodobny zespół czułych instrumentów, zespół instrumentów uważnych na siebie, zespół instrumentów łapiących ten nieprawdopodobny kontakt między sobą i kontakt z publicznością. Pierwsza sekwencja porodu jest rollercoasterem emocji, który prowadzi nas poprzez środki filmowe, poprzez film kręcony na żywo do absolutnie skrajnych odczuć. I muszę powiedzieć, że miałem przyjemność prowadzić spotkanie z aktorami TR Warszawa. Śmiałem się, że jestem kimś na kształt grupi tego spektaklu, ponieważ widziałem ten spektakl czterokrotnie. To jest taki spektakl, który buduje publiczność, taki spektakl, który mnie, krytykowi, pozwala uzasadnić to, że wciąż się tym zajmuję. Po to, moim zdaniem, robimy teatr, po to chodzimy do teatru, po to my się zawodowo tym teatrem zajmujemy. I rzeczywiście, sam prowadziłem selekcję. Ta selekcja, jak co roku, odbywała się w sporach. Pomiędzy nami wybuchały czasem lekkie kłótnie. Co do niektórych spektakli zgadzaliśmy się wszyscy, co do niektórych nie zgadzaliśmy się. Była to wypadkowa wielu gustów, wielu spojrzeń na sztukę i na świat. I uważam, mimo wszystko, mimo że podpisuję się pod tą selekcją całkowicie, uważam, że właśnie cząstki kobiety były w tym roku przedstawieniem, które reprezentowało inną kategorię wagową, by tak powiedzieć, w kategoriach bokserskich, niż cała reszta konkursowej stawki. To głos selekcjonera, oczywiście krytyka teatralnego, znanego Państwu zapewne skądinąd doskonale, Jacka Wakara. Dziękuję Ci, Jacku, życzę Ci miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oczywiście powiedziałam to do Jacka dobę temu. Doprecyzujmy raz jeszcze, bo może dla nas to jest takie oczywiste, słynny spektakl i oczywiście wiemy, że nagradzany. Chodzi o spektakl pod tytułem Cząstki kobiety w reżyserii Węgra Kornela Mądruco. Spektakl TR Warszawa. W roli głównej wystąpiła Justyna Wasilewska, nagrodzona tutaj. Rzeczywiście znakomity, no co tu dużo mówić. Tomasz Domagała. To jest rzeczywiście spektakl jeden z nielicznych, które podczas selekcji festiwalu Boska Komedia, bo nas z dyrektorem Bartoszem Szydłowskim w sumie sześcioro, była jeszcze Joanna Koskrause, Paulina Reiter, Jacek Cieślak, rzeczony już Jacek Wakar. Szczęśliwie jakieś kobiety doprosili pana. Tak, i to właśnie chodziło też o to, żeby kobiety były nie spoza środowiska teatralnego, żeby mogły nam pewne rzeczy uświadomić z boku, stojąc też tego środowiska. Bardzo to była wspaniała praca, ale to chyba był jedyny spektakl, który po prostu przez aklamację został przyjęty do selekcji Boskiej Komedii, ponieważ wszyscy doceniliśmy jego walory. Dla mnie oczywiście najważniejszą rolą jest rola Justyny Wasilewskiej, ale też porażającą kreację stworzyła w tym spektaklu Magdalena Kuta, nie mówiąc oczywiście o Monice Frajczyk, czy Marcie Ścisłowicz, czy wspaniałej Agnieszce Żulewskiej i oczywiście panowie też. Same komplementy można by było pod ich adresem skierować. Ten spektakl też zdobył dużo nagród na festiwalu w Kaliszu, Festiwal Sztuki Aktorskiej. Tam prowadziłem spotkanie z aktorkami właśnie z Magdaleną Kutą, z Justyną Wasilewską i pytałem je, co się takiego stało, że ta niby serialowa fabuła nagle okazuje się fabułą, która nie tylko staje się czymś mitycznym, ale jakby takim głębokim, jakimś obrazem, pejzażem wewnętrznym współczesnego człowieka, współczesnego Polaka. I one mówią, że miały takie obawy, że taka serialowa forma może ten spektakl wykończyć, ale przyznały mi się bardzo uczciwie, że same nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, że wchodzą na scenę i nagle pojawia się magia. I ta magia jest, Państwu polecam ten spektakl. Scena z Cząstek kobiety, kiedy bohaterka grana przez Justynę Wasilewską zaczyna wyć, dając wyraz całemu swojemu nieszczęściu i traumy, którą przeżyła, jest jedną z najlepszych scen polskiego teatru, absolutnie bezwzględnie z tego całego sezonu. Mnie osobiście cieszy nagroda dla Michała Borczucha. Oczywiście Państwo, którzy pamiętają, że on chyba co roku zdobywa nagrody Grand Prix, w tym roku za reżyserię i w tym roku też za reżyserię. Bardzo szczególnie cieszę się z tej nagrody, bo uważam Michała Borczucha za jednego z najwybitniejszych obecnie polskich reżyserów. reżyserów teatralnych. Wczoraj nawet miałem rozmowę z chińskimi dziennikarzami i bardzo zachwalałem twórczość Michała Borczucha. Dzisiaj okazało się, że Michał Borczuch znalazł również uznanie kolejny raz jury, które jest oczywiście również międzynarodowe. Bardzo mnie cieszy sukces Michała, tym bardziej, że całym sercem też jestem po stronie spektaklu Kino Moralnego Niepokoju. No to już tak dla wtajemniczonych rzeczywiście, bo spektakl jest, powiedziałabym, taki dosyć ambitny, zagrany fantastycznie, wiadomo. Nie powiedzieliśmy skąd. Oczywiście z Nowego Teatru w Warszawie. Nagrodę dostał też Krzysztof Zarzecki, grający główną rolę męską w tym spektaklu. Kogoś, kto wygłasza narrację. Bardzo dziękuję. Tomasz Domagała. Teraz, panie dyrektorze, wszystkich, jak już powiedziałam, nie będziemy wymieniali laureatów, bo to należy sobie poczytać, postudiować, skonfrontować z własnymi doświadczeniami. Dyrektor Boskiej Komedii. Przypomnę, że podsumowujemy 12 już festiwal. Bartosz Szydłowski. Dobry wieczór. Nie wiem, czy rozmawialiście o tych spektaklach, które weszły do tej głównej selekcji taką decyzją artystyczną moją. Myślę o tych spektaklach, które zostały zauważone, a wypełniają taką niszę teatralną. Ja na przykład uważam, że to są najwspanialsze nagrody, bo one oprócz usankcjonowania pewnej jakości teatralnej, która oczywiście jest niekwestionowalna w przypadku artystów Teatr Warszawa czy Nowego, artystów, którzy są tak zwanymi topowymi zespołami, doszlifowanymi w swoich relacjach, umiejętności pracy na najwyższym poziomie, to nagle pojawiają się spektakle, których nagrodzenie oznacza wsparcie, impuls rozwojowy, utwierdzenie w pewnej drodze, niełatwej. Z jednej strony wskazuje na tematy, które podejmują, ale też na ten rodzaj teatru z nurtu, który można powiedzieć, no nie przebija się przez główne strony gazet. Jest teatrem często interwencji, często jakiegoś odreagowania pewnej jakby szklanej szyby, która gdzieś w społeczeństwie naszym funkcjonuje. I myślę tu i od spektaklu Teatru 21, wyprodukowanego wspólnie z Biennale Warszawa, czyli Rewolucja, której nie było, i o spektaklu Kobieta ujaśniona na świat w reżyserii Iwony Kępy z Teatru Nowego Proxima. To bardzo też znamienne, że jurorzy, mając możliwość przyznania nagrody za kostiumy i za choreografię, bo ja podjąłem taką decyzję, że wprowadzam te dwie dodatkowe kategorie w tym roku, podjęli decyzję, że jednak dokonują zmiany profilu, bo mają takie prawo jako jurorzy po prostu zmienić charakter nagrody i właśnie dają te nagrody tym teatrom. Więc to jest wspaniałe. Wydaje mi się, że to pokazuje też taki rodzaj dobrego oka, że oni widzą po prostu jakby też skalę, bo to przecież są teatry, których nie można porównać pod żadnym względem do tych wielkich zespołów, które pracują ze sobą od lat, no i też mają gigantyczne budżety, możliwości twórców z najwyższej półki, ale nadrabiają to taką pasją i determinacją i poczuciem, że to, co mówią, jest najważniejsze w świecie i jest głosem, który nawet jak wydaje się, że jest niesłyszalny, to jest obecny i to znowu jest ta słynna zasada, że ten teatr, nawet niszowy, dokłada jakąś cegiełkę do zmiany świata, do tego nawoływania, żeby ten świat się zmieniał na lepsze. To jest wspaniałe, to pokazuje, że główną inspiracją jest jakaś wrażliwość. No i też to magiczne przymierze spraw społecznych, spraw na co dzień z wrażliwością właśnie artystów, którzy nie mogą milczeć w sprawach, które bulwersują ich, czyli tego braku tolerancji, nieustającego wykluczania też tych, którzy nie mają dość sił własnych, aby funkcjonować w takim normalnym obiegu rzeczywistości i trzeba ich wspierać, albo trzeba przynajmniej upodmiotowiać i dawać im prawo głosu. Wspaniałe nagroda i wzruszająca mowa aktorki Teatru 21. Podopiecznej Justyny Sobczyk, która wyreżyserowała ten spektakl o rewolucji, której nie było. No mówiłem Justynę, że przyjechała, ona nie mogła prowadzić zajęcia pedagogiczne w Warszawie, a równocześnie mówiąc, że Aleksandra wystąpi i że to będzie wspaniałe w ogóle, że rzeczywiście ten głos będzie jeszcze mocniejszy tak naprawdę, że nie będzie to znowu głos reżysera, kolonizatora pewnego świata, tylko nagle kogoś na ten świat tworzył i w tym teatrze pracuje, jak sama powiedziała, od 15 lat, od początku. Powiedzmy jeszcze, że przewodniczącą czy przewodniczącym międzynarodowego jury był? Wydaje mi się, że taką rolę lidera, bo nie zostało jakby usankcjonowane takie ciało przewodniczącego, był Mark Hillman. On prowadził te spotkania i nadawał im pewne rytmy i porządek. Tylko i wyłącznie taka funkcja była. Kiedyś na początku festiwalu traktowaliśmy przewodniczącego jako kogoś, kto ma tak zwany podwójny głos. Ale właściwie już od wielu lat nie dochodzi tak zwanych sztywnych głosowań, tylko oni w dyskusji raczej się zgadzają. No są bardzo ciekawe w ogóle głosy ze strony jurorów dotyczące też tych kategorii nagród. Oni mówią, że być może dzisiaj ta kategoria oscarowa, tak zwana the best of, nie jest do końca właściwa, że można byłoby zaufać tym jurorom i dać im pole do wykreowania własnych kategorii i takich rodzajów spojrzeń, które by po prostu określały to, co im się najbardziej podobało, ale też co najbardziej ich zainspirowało, najbardziej ich zadziwiło, zwróciło ich uwagę. Na przykład mogliby dać najbardziej obiecującemu aktorowi albo pewnemu melanżowi różnych stylistyk, samemu tematowi i tak dalej, i tak dalej. Więc to też myślę, że będę rozważał, jak to w przyszłym roku ustawić, bo mam w ogóle wrażenie, że ta debata się coraz bardziej demokratyzuje wokół teatru. Te głosy samych twórców, one czasami brzmią mało wiarygodnie, by się wydawało. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej struktury, ale to jest pewien proces, który następuje i chyba jest on wynikiem jakiejś autentycznej potrzeby. Być może jeszcze nie do końca świadomy, być może to nie jest jeszcze wyartykułowane, ale podkreślanie zespołowości, podkreślanie pewnego współdecydowania o kształcie spektakli, o tym, że nieustająco się mówi o zapleczu teatralnym, który ma mocny wpływ na to, co się dzieje na scenie, mimo że często nie jest wkluczone w tak zwaną listę realizacyjną. Coś pięknego. Nagle zaczynamy mówić już o teatrze, nie tylko ze względu na temat, ale na pewnej jakiejś takiej utopijnej wyspie, to lubię powtarzać, gdzie jest mnóstwo ludzi pracujących na efekt ostateczny i proszę mi wierzyć, zaufanie i zaangażowanie najmniej wydawałoby się artystycznego pracownika w procesie produkcji ma niesamowity wpływ na to, jak ta produkcja ostatecznie wygląda. Nie wiem, czy to jest tak, że teatry są jakąś ostatnią ostoją takiego laboratorium pewnej wspólnoty w imię idei, marzenia jakiegoś, może tak to się dzieje. Nawet jeśli czasami jest to marzenie brukowane trochę różnymi trudnościami, kłopotami, bo tej rzeczywistości oczywiście nie oszukamy. Ale jeśli będziemy tak myśleć i tak marzyć, to może się też ten świat teatralny będzie jeszcze bardziej cywilizował, jeszcze bardziej będzie różnorodny i wielopodmiotowy, tak bym to określił. Jesteśmy w drodze i w dobrym kierunku, tak myślę. Ja bardzo dziękuję. Mój faworyt nie dostał nagrody. Myślę o reżyserze Trojanek, Janie Klacie, ale nadal będę go admirowała. Natomiast scenografia do tego spektaklu Mirka Kaczmarka została zauważona. No, chociaż tyle. Coś od siebie musiałam dodać. Bardzo dziękuję za tegoroczną, czyli 12. Boską Komedię. No, jeżeli świat nie zakończy się wcześniej, no to spotkajmy się za rok. Bartosz Szydłowski zamyka to wydanie magazynu. Dziękuję bardzo i myślę, że można się też spotkać na polach elizejskich ze światach i dalej kontynuować to nasze boskokomediowe wędrowanie. Do zobaczenia więc. Magazyn bardzo kulturalny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując lodówkę LG z systemem No Frost zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latego zapłacisz 2199 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rod Karpieli, nowy album z serii Muzyka Źródeł. Góralskie nuty i śpiewki w wykonaniu Bolesława, Jana i Sebastiana Karpieli-Bułecku.